Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi biz anlamadan ağır bir mektuba girdiğimizi size söylemiştim. İtikadla ilgiliyse de itikadın çok derin meselelerini ihtiva ediyor ama biz tabii ki başladığımız üzere sizlere bu dersleri izaha devam etmek istiyoruz inşallah. Rabbim bu mektubunda diğer itikat mektuplarını da tamamına erdirsin. Mollalar için, kız erkek talebelerimiz için tabii mektubat okuyanlar için önemli izahlar yapılıyor. Biraz da kırık mana vermeye çalışıyorum. İnşallah bittiğinde kırık mana üzere belki itikat mektupları bir kitap haline gelip yaptığımız izahlar da şerh olur ve kalıcı bir eser olur. Sizler de istifade edersiniz inşallah. Hoca efendiler, ilimle uğraşanlar daha istifade eder. Kaldığımız noktada buyuruyor ki وَاَنَّهُ تَعَالَى شُبَسَ اللّٰهُ تَعَالَى Rabbimizden bahsediyoruz. Bu çok önemlidir. Onun zikri üzere bulunuyoruz. Onu hatırlıyoruz. Onun yüceliğini, kudretini, gücünü izah etmeye çalışıyoruz. Onun için bahtiyarız, saitleriz. Mevla'dan gafil olanların, Allah'ı bilmeyenlerin durumuna düşmeyeceğiz inşallah. Yani bu mektupta da, bu bahiste de felsefecilerin ne kadar ahmak olduğunu, ne kadar beyinsiz olduğunu, yani felsefeyle uğraşıp şerata yan bakanlar, işte vahye dayanmayan, ayete hadise dayanmayıp felsefeyle iş yapanların ne durumda olduğunu ortaya koyacak. Demek ki insanlar filozof oluyor. İşte efendim şöyle şöyle ilimler tahsil ediyor. Burada ilmin hücum, İşte yıldızlarla ilgili ilimler, astronomi vesaire, birçok ilimlerle uğraşıyorlar. Hatta o ilimlerde zirveye yükseliyorlar. Fakat Allah-u Teala'yı bilmekten gafildirler. Yani Allah-u Teala'nın bir sıfatını bilmiyor. Sıfatları hakkında malumatı yoktur. Onun için bizler Mevlamızı bilmek bakımından yüce zatının tenzih etmek ve yüce sıfatlarını münezzeh tutmak açısından yani birçok doçent, profesör gibi unvanlar kazanmış olan insanlardan çok daha ileriyiz. Çünkü saf bir itikat üzereyiz ve Rabbimizi tenzih üzereyiz yani. Noksan sıfatlardan tenzih etmeyi en azından biliyoruz. Nerede bir eksiklik, noksanlık, değişiklik, intikal, hüdüs belirtileri, sonradan olma eserleri falan görürsek Mevla'yı ondan uzak tutuyoruz mesela. Bu adamlar gökleri karıştırıyorlar, işte gezegenlerden tutun işte efendim felekleri bütün tahlil ediyorlar. Yerin dibine inmişler falan. Yerin merkezine kadar tabakalarını tespit ediyorlar. Her türlü ilimlere ulaşmışlar. Fakat bu varlıkları yaratan yüce zatın sıfatları hakkında ve zatı hakkında bir itikada, bir imana sahip değiller. Ve bilgileri yanlış. İşte şimdi bunu anlatacak. Burada ne kadar hamd etmemiz lazım olduğu, Allah'ımıza ne kadar şükretmemiz gerektiği, bu kadar bizden akıllılar Allah'ı bulamamışken, bu bize nereden nasip oldu? Biz yani aklımız çok yok onlara göre. Onlar daha akıllı. Bizden güzellerine nasip olmuyor. Bizden zenginlerine nasip olmuyor. Bizden akıllılarına nasip olmamış. Şimdi bu hemen bizi nereden buldu bu itikat yani? Burada çok büyük bir hamd ve şükür icap ediyor. Allah'ımıza imanımız hakkında bu felsefecilerin, filozofların durumuna düşmediğimizden dolayı işte ileride mektubun bir dahaki derste geçecek. Herhalde oraya kadar yetiştiremeyebilirim. Eflatun'dan bahsediyor. Ona ahmak Eflatun diyor mesela. Eflatun felsefenin babası yani. şu anda bütün dünyanın profesörlerinin yani peşinde olduğu bir adam. Marka bir isim Eflatun. Ama bak onun Allah-u Teala hakkındaki yanlış görüşleri, İsa Aleyhisselam'ın döneminde İsa Aleyhisselam'a iman etmemesi, onun peygamberliğinden haberdar olmaması, peygamber olduğunu söylese de ona tabi olmadığından neler kaybettiğini söyleyecek. Burada ne anlıyoruz? Hidayet Allah-u Teala'dandır. Ve ehdi men yeşâ sırrı, dilediğini hidayete erdiriyor. Demek ki burada bize de iş düşüyor, irademiz ve kudretimiz cüz'i de olsa bize verilen bir sermaye var. Bu sermayeyi nerede kullandığımıza Mevla önem veriyor. Festehdûni ehdikum sırrı, Sahih-i Müslim hadisinde, hadisi kutsi de hidayet isteyin ki hidayet vereyim. Peki şimdi burada da yani biz anamızdan doğduk, işte ben mesela 5-6-7 yaşlarımdan Efendi Hazretleri'nin yanında bulundum, öyle de gelmişim bu yaşa. Yani çok da bir hidayet arayışında da olmamışım veya bu hususta bir irade sarf etmiş miyim meselesine gelince. Tabi Allah-u Teala Hazretleri ezeli ilmiyle herkesin istidadını biliyor. Yani kabiliyetlerini biliyor. Onun için lisan-ı istidatla diyor meşayih. İnsan kabiliyet lisanıyla Allah'tan bazı şeyleri talep eder. Yani onun kabiliyetinde vardır o. Belki diliyle o hususta dua etmemişse de eğer fıtratında, hilkatinde, işte kalbinde, ruhunda doğru yol arayışı, doğru inanç arama vasfı varsa zaten o duayı yapmadan da ona Allah hidayet ediyor. E tabi istidat lisanımız, kabiliyetlerimiz hususunda da elden bir şey gelmez diyorsunuz. Mevla bizi yarattı, böyle yaratmış. Ama suçu Mevla'ya bulmamak lazım. Neden? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri, yani Efendi Hazretleri şöyle misal verirdi. Bir baba işte 100 milyardan 3 tane oğluna da veriyor. Yani orada bir adaletsizlik yapmıyor. 300 milyar 3 kişiye böldü çocuklarına. Sağlığında neyse. E şimdi bunun birisi akıllı çalıştırıyor, nemalandırıyor, yani artırıyor. Birisi yerinde sayıyor belki, birisi de batırıyor. Yiyor, içiyor, işletlerde sabahlıyor, bar pavyon, bitti para. E şimdi bu çocuk babasına, ya ne insafsız adamsın, bu çocukların bak zengin oldu da ben böyle perişan sürünüyorum dese, haklı mıdır derdi? Haksızdır. Niye? Baba eşit davrandı derdi. Ama sen aklını kullanamadın. Yani Mevla herkese hidayet yolunu gösteriyor. İnna hedeynâ sebîl âti kerimesinde biz kula gideceği doğru yolu gösterdik buyuruyor. Ya peygamberler bunun için gönderiliyor, kitaplar bunun için indiriliyor, hocalar, vaizler bunun için gönderiliyor. Aa şimdi Lale Gül TV'den sohbet var. E şimdi orada onun önünde başka kanal var, ardında başka kanal var, uyduda yüzlerce kanal var. Kiminde içki var, kiminde fışkı var, kiminde çıplak karı var, kiminde dizi var, kimin her şekilde bir şey var. Herkes aradığını buluyor yani. E sen şimdi gelip burayı dinlemezsen nasıl hidayet bulacaksın bilmem ne dizisinde? E sana yolu gösterdik diyor. İmma şakiran, ya şükredersin, beni tanırsın, nimetimi bilirsin. Femike vahdeke la şerikelek, bütün nimetler tek sendendir, ortağın yok dersin. Emrimi tutarsın, yasağımdan kaçarsın. Ve imma kefura, ya da büyük bir gavur olursun diyor. E bunu insan suresinde. Yani kimse Allah bana yol göstermedi diyemez. Yani şu anda hele ki dünya daralmış. Çarşılar, pazarlar yaklaşmış, kıyamet alameti, internet satışlarıyla şu anda giriyorsun oturduğun yerden Çin'deki malı alıyorsun yani. Bu kadar her imkanın olduğu, bu kadar ilimlerin bulunduğu, isteyen cennet yoluna, isteyen cehennem yoluna gidebildiği, isteyen sapık hocaları, isteyen doğru ehl-i sünnet alimleri bulduğu, bulmanın da kolay olduğu bir dönemdeyiz. Onun için biz İmam-ı Rabbani gibi Müceddid el-Fisani, İkinci bin yılın müceddidi gibi böyle zatların ilimlerine kulak verelim. Onlar Allah'ı bildiler, buldular, vasıl oldular, arif oldular. Bu işler felsefeyle, hendeseyle, coğrafyayla, matematikle, fizikle Allah bulunmaz yani. Onlar Allah'ın yarattığı Celle Celal ilimlerdir. Hayra kullanırsan hayır, şerre kullanırsan şerdir. Ama Mevla'yı bulmanın da bir yolu var. Tasavvuf yolu ayetten, hadisten alınmış ehl-i sünnet yoluyla bulacağız. Rabbimiz var bizim. E nasıldır, nedir, haşa. Şekilden münezzeh ama sıfatları var. Şimdi o noktadayız. Birbirini haberdar edelim, birbirini uyaralım, uyandıralım, ders kaçırmayalım. Belki bir kelimede hidayetimiz gizlidir. Belki bir cümlede Allah bizi uyandıracaktır. Bir yanlışımızı tahsil edeceğiz. Doğru yola gireceğiz. Kafamızı çalıştıralım. Mevzu burada. Hidayet ettik diyor. Ettik. Neyle ettik işte? Mevla seni zorla da hidayet eder. Kalbine de ilham eder. Bir de bakarsın sabah uyanırsın evliya olmuşsun. Onu ben karışmam. O olabilir. Olmaz da demiyorum. Ama Allah Teala'nın nesi var? Kanunları var. Sebepler alemindeyiz. Bu kanunlardan biri nedir? İlim hidayet ışığıdır. İnnel ilme nurun. İlim nurdur. İlim nurdur. Sen bu ilme nasıl vasıl olacaksın? Ya kitaptan okuyacaksın ya hocadan dinleyeceksin. Okumadan, dinlemeden Allah seni okutabilir gece rüyanda. Sabaha kalktın hafız olduğunu. Böyle zatlarda duydum yani. Ama kaç tane? Sen böyle bir şey bekleme şimdi. Sen yoluna gireceksin. Bunun yolu nedir? Dinlemekten geçer. Sohbet dinlemeyen adamın Rabbini bilmesi, bulması mümkün değil. Dinlemek yetmez ama dinlemeden başlamaz ki, bir süreç başlamaz. Sen hangi süreçtesin şu an? Kitap okumamış, dinlememiş. Ehl-i Sünnet alimlerinden bu bir silsiledir. Biz Efendi Hazretlerinden dinledik, o Ali Adar Efendi'den dinledi, o Ali Zahab Efendi'den. Bu bir silsileyle devam ediyor. Yani sen böyle kesik, kopuk, aşın şu ceryan geliyor buraya. Şurada bir kesik olsa gelir mi? Şurada bir kablo kopuk olsa bu yanar mı? Bak benim şuradaki şey bile biraz düşüyor. Hemen geliyorlar beni uyarıyorlar. Aman diyorlar aşağı düştü diyorlar. Ses gelir mi size? Bak dünyanın neresi? Amerika'dan, Rusya'dan beni dinliyorsun. Nasıl dinliyorsun orada? Bu aletlerle, sebeplerle. Sen sebepleri kes. Ondan sonra ben sana ulaşacağım. Nasıl ulaşacağım? Sen bana nasıl ulaşacaksın? Onun için bu dersler mektubat özellikle Mevlamızı bilmek hususunda en büyük rehberimizdir. Bunu güzel anlayacağız ve anlatacağız. Ben onun için izaha çalışıyorum. Herkesin anlayacağı dilde. Ve ennehu teala, şüphesiz Allah-u Teala. Şimdi biz Rabbimiz hakkında bize bir sıfat, kudret sıfatını işleyecek bugün. Kadirun, bir de ihtiyar sıfatı, yani ihtiyar irade demek. Kadirun kadirdir. Kadir ve ala kül şeyin kadir, yani hepimizin okuduğu, konuştuğumuz bir zikirdir. Allah her şeye kadir. Birçok ayet-i kerimenin sonunda geçer. Her şeye gücü yeter ne demek? Yani yapamayacağı bir şey yok. Bir defa zaten buna inanmışız. Buna inanmayan kafir olur. Peki kadirdir. Gücü var. Peki nasıl gücü var? Muhtarun. İhtiyar sahibidir. İhtiyar sahibi ne demek? Seçimi var. Zaten bunu Kur'an ve Rabbuke yehliku ma şav ve ihtar. Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer diyor. Muhtar seçilmiş demek işte muhtar. İhtiyar da seçmek demek. Rabbin dilediğini seçer. Yani burada ne demek? Zorlanmaz bir şeye. Mesela bizde bazı kere irademiz devre dışı kalacağı haller var bizim. İhtiyarımız. Adam mesela diyelim ki Parkinson olur. Değil mi? Titriyor böyle. Böyle. Şimdi bu adam titremek istiyor mu istemiyor. Bütün millet de ona bakıyor. Bir toplantıda şurada burada. Adam da mahcup oluyor ama adamın elinde değil ki o. Kendi isteği dışında hareket yapıyor insan. Bazı kere. Sarığa olan pat küt düşüyor. Bütün millet içinde kadın küt diye düşmek ister mi? Hele ki takva bir kadın ne kadar mahcup oluyor. Ama ne yapacak giderken vurdu Sara. Bunda ihtiyar var mı şimdi? Yani seçim hakkı yok burada. Dolayısıyla bizim bazı işlerimiz irademiz dışında olabilir. Mevla'nın hiçbir işi iradesi dışında olmaz. Mevla kimse bir şeye zorlayamaz. Hani evangelist dangalakların işte, Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Neyi zorluyorsun? Diye bir projeleri var işte. Mesih İsa Aleyhisselam gelsin diye uğraşıyorlar ya. İşte Armageddon. Haşidik Suriye meseleleri buradan geliyor. Savaş çıkartmak için falan. Projeleri var Amerika'daki Yahudi lobilerinin. Efendim peşine takılan Hristiyan avanakların işte neyse falan. Tanrı'yı zorluyorsun. Neyi zorluyorsun Tanrı? Haşa. Allah Teala istediğimi patlatacak bu cihanı. Saatli bomba kurulmuş derdi Efendimiz. Vaktini bekliyor. Şimdi hiçbir şey onu... Dünya yaratılmış, Allah'ın haberi yok haşa. Yani iradesi yok, kendi kendine olmuş. Sonra kıyamet kopmasa kendi kendine kopmuş. Nasıl oluyor böyle? Kendi kendine hiçbir şey kıpırdıyor mu? Yani şimdi şurada dal kıpırdasa ne diyorsun? Rüzgar var. Şimdi rüzgar yok, dal kıpırdıyor. Hepimiz ne yaparız? Allah Allah. Bana mı gelmiyor acaba ya? Yani belki buraya vurmuyor, oraya vuruyor herhalde. Çükürler. Niye sıkıp vur diyor? Sebepsiz bir şey oluyor mu? Mevla'nın kudreti taalluk etmeden nasıl bir iş meydana gelir? Münezzehun uzak tutulmuştur. Tenzih edilmiştir. Neden? An şaibedil icabi. İcap şaibesinden. İcap demek mecbur kılınma. Allah Teala hiç kimse bir şeye zorlayamaz. Allah'a hiçbir şey vacip değildir. Kendi söz verir, bunu vacip eder, kendi üstüne alır. Yani kâne alâ rabbike hatmen maktiyya. İşte herkes cehenneme uğrayacak, sırattan geçecek. Ayetinin tefsirin yani ayetinde bunu ben kesin karar verdim, bu hüküm bitmiştir diyor. Yani Rabbin bunu üstlenmiş. Ama bu hadislerde de çok geçer. Kâne hakkan alâllâh, işte Allah hak olur. Yani bu hadisleri doğru anlamak lazım. Şu zikri yapanı cennete sokmak Allah üzerine hak olur. Bu hadislerde çok geçer. Ama burada şu ibadeti yapana şu sevabı vermek Allah üzerine hak olur. Bu şu demek, Allah Teala onu fazl-ı keremiyle üstlenmiş. Kendine bağlamış orada. Diyor ki bunu yapana ben bunu vereceğim. Söz veriyorum. Yani söz manasındadır o. Yoksa ben buna mecburum da illa da vereceğim anlamında değildir. Çünkü ehl-i sünnetin itikadı budur. Mutezile mezhebi sapık fırkalar, onlar derler ki ibadet yapana sevap vermesi mecbur. Günah işleyene ceza vermesi mecbur. Ya nasıl Allah mecbur olur? Bunlar nasıl hocadırlar ya? Çok da büyük ilim adamları böyle sapıtmıştır yani. Bu noktada. Adam bu kadar ibadet yapmış yani cennete mecbur sokacak onu. Ne demek mecbur? Niye soksun ya? Bir Mevla isterse sokmaz onu. O onun mülküdür. Ben mülküdür. Bu masa benim mülkümse efendim istersen baltayı vururum, kırarım şimdi. İstersem de yaldızlarım, bakımlarım. Şimdi ben bunu kırdığım zaman kimse bana gelip bunda hesap soramaz. Ben zalim de olmam çünkü ben senin mülküne karışmadım ki, senin malını mı kırıyorum? Canım istedi kırdım yani, neyse. Dolayısıyla her şey Allah'ın mülkü olduğuna göre istediğini orada yapabilir. Başkasının mülkü değil ki zalim olsun. Haşa. Hal böyle olunca bir şey ona zorla yaptırılamaz. Bir şey ona vacip olmaz. Faali mucep değildir. Faali muhtardır. Faali mucep demek yaptığı işi zorla yaptırılan. Bazı bizim başımıza geliyor böyle zorlanarak bir şeyi mecburen yapıyorsun. İstemesen de irade dışı. Yani ama Mevla da haşa böyle şeyler asla düşünemez. Faali muhtardır ne demek? Seçimle yapar, istediğini yapar, istemediğini yapmaz. Böyle bir şaibe onda ona yoktur, ulaşmaz yani. Zorunluluk diye bir şey Allah'ta yok haşa. Bizde zorunluluklar var. Her işimiz zorunlu ya. Abdestimiz sıkışsa zorunlu, karnımız ağrısa zorunlu, acıksak zorunlu yemek. Yani hangi işimiz serbest? Böyle şey gibi hayatla yarışmaya çalışıyoruz ya. Hele zaten ben pilli gibi bir şeyim. Şeker düştü, şeker çıktı. Düşünce bir şey tatlı ye, çıktı iğne vur. Yani siz de başka işleriniz. Herkesin kendine göre oraya yetiş, buraya koşuş. Yani kendi elinde misin? Karnın seni zorladığı vakitte en önemli toplantıda olsan tuvalete zor yetişirsin ya. Adam dedi dur ya, çok önemli bir işimiz var. İşte şu kadar kar var, para var. Şunu adam, duramıyorum ki. Altıma mı yapayım yaptıktan sonra burada? Batıracağız ortalığı, rezil var. Gidiyorsun. Çünkü sen her yaptığını zorunlu yapan bir adamsın. Hiçbir şeyi iradene göre olsa tuvalete girmene bile vakit koyarsın. Münasip saatte gidersin yani. Karnın münasip saatte ağrır. Sen şimdi kendine uygun zamanda mı acıkıyorsun? Kendine uygun zamanda mı abdest bozuyorsun? Ne senin elinde var ya? Yani demek istediğim Parkinson değilim diye ben iradeliyim falan diyorsun ama hiç seninle alakalı tansiyonun bir çıkıyor. Senin elinde değil. Düşüyor, senin elinde değil. Bayılıyorsun, acile kalkıyorsun falan. Senin elinle isteğinle mi oluyor bu? Hangi saatte ben acile kalkayım diye. Hesap mı yapıyorsun yani? O zaman seçimin yok. Mâ kâne lehumul hıyara. Ayetin devamında ne diyor? Rabbin dilediğini ihtiyar eder, onların seçim hakkı yok diyor. Seçim hakkı yok, bu çok önemli. Ama o zaman seçim hakkımız yoksa biz niye mesul oluyoruz? Niye? O seçim hakkın öyle yok ama namaz kılmakta iradeni kullanarak kılıyorsun. Veyahut içki içerken iradeni kullanarak içiyorsun. Demek ki seçim hakkın yok derken ne kadar yaşayacağın, boyun, bosun, şeklin, rızkın, bunlarda seçim hakkın yok. Ama sana namaz kılacağım mı kılmayacağım mı orada seçim hakkı vermiş. Niye? İmtihan orada olacak. Sana öbür türlü boyun niye uzun diye cehenneme girmiyorsun ki? Boyun niye kısa diye cennetten atmıyorlar ki adamı? Onlarda zaten seçimin yok. Seçimin olmayan işlerde de günahın vebalin yok. Nerede günahın vebalin var veya sevabın, ecrin var? sana verilen iradenin devreye girdiği yerlerde. Yani namaz gibi, abdest gibi, istersen alıyorsun, istemezsen almıyorsun. Yine almakta Mevla yaratıyor alman fiilini ama senin de iradenle teşebbüsün var. Öne geçiyorsun. Ve müberraun. Allah Teala müberradır. Müberre yani son derece uzak tutulmuş. Neden? Amme zinnetil izdirari. Yani zorunluluk halinin konuşulmasından, hatta düşünülmesinden, zannedilmesinden, yani tahmin bile edilmez bu konuda. Allah Teala hakkında bir zorunluluk lafı akla gelemez bile yani. Bırak konuşmayı. Zannından bile müberra. Şimdi vel felasifetü, filozoflar, öyle felsefeciler, el humekâ'u, ahmaklar diyor. Felsefeyle uğraşanlara efendim, İmam Rabbani diyor, ben demiyorum şimdi hemen hakaret sayıp da beni mahkemeye vermesinler. Uğraşıyoruz böyle mahkemelerle. Yani bu, ben tercüme etmek durumundayım da, burada ibareyi tercüme ediyorum. Aklı kıt yani felsefeciler. Nefevul ihtiyara. Nefev, nefyettiler. Yani yok dediler. Neyi nefyetti? El ihtiyara. Seçim halini, irade sıfatını, ihtiyar hakkını. Kimden? Minel vacibi teala. Allah-u Teala'dan nefyetti. Dedi ki Allah böyle bir şeyi seçerek yapmıyor. Felsefede kural bu yani, onların genel inancı. Daha ve ezbetü, ispat ettiler. Var dediler yani. Neyi? El icabe. Zorunluluk halini. Kim için? Lehu Sübhanu. Allah-u Teala için icap halini ispat. Allah zorunlu yarattı bu mahlukatı. Yaratmasa olmazdı. Halbuki biz diyoruz yaratmasa olurdu. Yaratmasa yaratmazdı. Herkesin bir başlangıcı var. Köklerin yerlerinde başı var. O zaman ondan evvel niye yoktu? Ondan evvel bu alemler yokken Allah Teala neye muhtaçtı? Ve Allah Teala'nın hangi sıfatı eksikti haşa? Biz olmasak da onun sıfatı tamamdı. Şimdi onlar tabii bunu niye yapıyorlar? Allah'ı inkar ettirmek için değil. Göya Allah'a işte kemal sıfatı ekleyecekti. Yani bu cahillik çok kötü bir şey. Sen şimdi Allah'a baba dediğin zaman ne oluyor? Hani sen adama baba derken met etmiş oluyorsun. Zannediyorsun ki Allah'a da baba deyince haşa Allah'ı övmüş olurum. Ama bu Allah'a şirk oluyor. Neden? Baba dedin mi karıya muhtaç, çocuğa muhtaç. Her şey birbirine bağlı. Allah Teala bunlardan uzak. Ne eşi olur ne çocuğu olur. Bunlar noksan sıfat. Ama sen zannediyorsun kemal. Çünkü senin işte bilgin, anlayışına göre. Zamen yanlış anlayarak minimum onlar tarafından ne diye anlamışlar? Ennel kemale, mükemmellik nerededir? Üstünlük fil icabi. Yani zorunluluktadır. Çünkü neden? İşte zorunlu olursa, işte mesela adam niye sakat? Bu adamı niye sakat yaratmış? Bu çocuğu niye işte efendim gözünü kör yaratmış? Öbürü şöyle olmuş, beriki böyle olmuş. Şimdi sen dersen ki Allah bunu isteyerek yapmış. Anladın? Ya Allah bunu niye yapmış sorusu çıkacak. Ama sen ne dersin o zaman? Ya bunlar Allah'ın iradesi dışında gelişiyor. Mesela şimdi bizim başımıza bir iş gelse, bir tanıdığımız, sevdiğimiz de ondan rahatsız olsa, bize telefon etse falan, ya bu niye böyle oldu, hani açıklama yaptınız, şunu oldu, böyle oldu, biz bundan rahatsız olduk falan. Sen desen ki, yani benim iradem dışında gelişti, haberim yoktu, öyle mi desen, ne oluyorsun? Mazeret açıklamış oluyorsun, karşı taraf seni mazur görüyor. Ama sen bildiğini ikrar ettiğin zaman veya ben isteyerek yaptım dediğin zaman, soru cevap uzuyor gidiyor. O zaman o da diyor ki, arkadaş beni niye böyle yapıyorsun, ben... Aramızda hukuk var, niye beni bozdun falan filan. Şimdi bunlar da diyorlar ki ya madem mahlukatta böyle şeyler var ya, sakatlıklar, körlükler, topallıklar, zararlar, ziyanlar falan filan, deprem, zelzele, ölenler, kalan, ne olacak? Şimdi derse ki bunları Allah isteyerek yapıyor, bu sefer izah yapamayacağız. Ve hatta Allah'a diyecekler ki al, işte depremde dediği gibi benim oğlumu, çocuğumu nereden buldun? İşte bu çocuğun ne günahı vardı diye Allah'a haşa hakaret eden Hürriyet gazetesi yazarları gibi. Sen burada bundan sıyrılmak için felsefe, akıl yürütüyor, mantık ya. Ne diyor? İşte Allah diyor bunları zorunlu yaptı. Yani Allah diyor mesela bir aklı faal yarattı. Her şeyi yapan bir akıl, bir beyin gibi bir şey. Ondan sonrasını hep o yaptı. Allah buna karışmadı. Allah'ın isteği dışında gelişti bu olaylar diyor. Böyle diyerek ne yapıyor? Sanki Allah'a işte yaptıkları, milletin anlayamayacağı şeylerden Allah'ın işte mesul olmamasını. Ya Allah niye mesul olsun? La selamu efal. Ayette diyor ki yaptığından sorulmayan bir Allah var. Peki yaptığı her işte hikmet var mı? Var. Ben anlamıyorum. Anlamayabilirsin. Yani Hızır Aleyhisselam gönderiyor, çocuğun kafasını kopartıyor. Küçücük günahsız çocuk. Sen burada bu hikmeti anlamayabilirsin. Ama var mı bunda bir hikmet? Var diyor. Kehf suresinin ayetinde O çocuk büyüse kafir olacaktı. Anası babasında çok Müslüman adamlar, onları da gavurluğa zorlayacaktı diyor. O çocuğu öldürtüyor. Niye? Çocuk günahsız ölsün, o da cennete gidiyor. Ana babası da çocuk büyüse onları da gavur edecekti. Ana babası da iyi insanlardı, onlar da zorla cehenneme gitmesin diye falan falan falan. E sen bilmiyorsun ki ilerisine gerisine. Bunun kör olmasında ne hikmet var, onun topal olmasında ne hikmet var, onun sağır olmasında ne hikmet var, depremde ne hikmet var, bu insan bugün niye öldü şimdi falan. Bilmiyorsun ki sırlarını bu işin. Ledün ilmin yok, gayb ilmin yok, arka planı bilmiyorsun, konuşuyorsun. O zaman Allah'a bu işlerden tenzih etmek için bunu Allah yapmadı denir mi ya? Böyle kurtuluş yolu olur mu? Sen desene ki Allah-u Teala'nın her yaptığında bir hikmet vardır. Biz o hikmeti bazen anlarız, bazen anlamayız. Anlamasak da biz iman ederiz. Mevla şer yapmaz. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki hayır eyler, arifanı seyir eyler, görelim Mevla neyler, neylese güzel eyler. E şimdi bunu niye demiş? Ama arifler bunu anlar diyor. Allah'ı bilen anlar. Felsefeyle, hendeseyle olacak iş değil ki. Mevla'yı bilme meselesi. Kalkmışlar demişler ki Allah bu yaptıklarını zorunlu yapıyor. Yani onun elinde de değil, irade ondan hariç gelişmiş falan falan. Felsefe kafası. Ve havlâ süfehâ'u. Bu sefihler yani beyinsiz filozoflar diyor. Kad ce'alû muhakkak kıldılar kimi? El vacibe teâlâ. Vacib teâlâ yani Allah'ımızın ismidir. Varlığı kendinden olan demek vacip. Vacip Teala Hazretlerini ne yaptılar? Muattalen. Muattal tatilde yani. Tatil de Arapçadır tatil. Muattal yani Allah bir iş yapmıyor. Öyle ya şimdi onda o zorunlu oluyor. Onun iradesi dışında olan bir şey ne oldu? Allah yapmadı oldu. Allah muattal yapmışlar. Ve mühmelen mühmel. Mühmel ne demek? İhmal edilmiş yani. Allah Teala bir iş yapmayan bir zat olarak var. Ama ne iş yapar? Ne sıfatı var? Hiçbir sıfat yok. Bir iş yapmaz diyorlar. Velem yekulu hükmetmiyorlar. Ne bi suduri gayri masnu'in yaratılmış bir şeyin suduru. Öyle şey ki vahidin tek bir masnu var Allah'ın yaptığı. Ondan başkası sudur etmedi. Kimden? An halikü semavat vel ard. Ya koca gökleri yerleri ve arasındakileri ve içindekileri bu kadar her şeyi yaratan Allah'tan onlara sorsan tek bir masnu sudur etmiş. Bir şey yarattı Allah diyorlar. Başkalarını yaratmadı. Felsefedeki kural bu. Yani mantık buymuş. Biz tabii felsefe okumadığımız için mektubattan onu anlamış oluyoruz. Biz felsefeye hiç itibar etmedik yani. Şimdi bu bir varlık varmış. Ve o varlık da eyza diğerleri gibi. Sadirun sudur etmiş indevum onlara göre. Bil icab. O bir tane yarattığını da zorunlu yaratmış. Onu da isteyerek yaratmamış. O da gayri ihtiyari gelişmiş. Meydana çıkmış. Ondan sonra bütün işleri de o yapıyor şu anda. Robot. Yani bir robot var alemde. Mevla onu da zorunlu yaratmış. O bir beyinmiş yani. Her şeyi o beyin yapıyormuş. Aklı faal diyorlar buna. Her şeyi yapan akıl. Yani akılda ki senin benim bu kafamdakini demiyorlar. Bütün alemleri yöneten bir akıl varmış. Bu kadar akılsızlık olur mu ya? Ve neyse bu nispet ettiler. Vücudel muhtesat. Sonradan yaratılan bütün alemin varlığını, işte gökler, yerler, dağlar, denizler, her gördüğümüz şeyleri, bunların varlığı nereden geliyor? Sorsan onlara. Nispet ediyorlar ilel aklil faal. Bir akıl var diyorlar. Bir beyin. Yani tabii bizim beynimiz de bu bir küçük sistemdir. Bunun büyüğünü düşün. Bu bizim beynimizin bir büyüğünü düşün. Bu beyin bizi yönlendiriyor, yönetiyor. Bir de düşün ki bütün yaratılanları yöneten bir beyin var, akıl var. Bu aklın adı faal. Faal zaten meşhur. Faal Türkçe'de faaliyet. Çok faal adam derler. Faal. Faal yani çok iş yapan. Böyle ne diyorum sana robot gibi eli ayağı her yere yetişiyor mesela. Böyle bir akıl varmış. Tamam mı? Ellezi öyle bir şey ki bu. Lem yesbut sabit olmadı vücudu bunun varlığı. Nerede bu ya? Desen. Varlığı sabit değil. Nerede? Fî gayri tevehhüm miyim? Onların vehminin, düşüncesinin dışında bir yerde böyle bir şeyin varlığına dair bir belge ve bilgi ve bulgu yok. Bir eseri yok yani. Ve lâ şuhlelehum. Onlar için hiçbir meşguliyet yok. Yani ve lâ tealluka. Hiçbir ilgi ve alaka yok. Neyle? Bil hakkı sübhane ve teâlâ. Hak sübhane ve teâlâ. Allah ile hiçbir alakası yok. Efendim ilgisi yok. Fî zâmîmul fâsidi. Fî zâmîm iddialarına göre. El fâsidi. Bozuk iddiaların. Asla. Yani Allah'a bir şey de sormuyor bir şey yaparken. Allah Teala ile ilgilenmiyor. Allah Teala'nın bir sıfatı onunla ilgilenmiyor. Hiç Allah'la ilgisiz, alakasız Allah'tan sudur etmiş ama Celle Celle. O da zorunlu olarak hiç onun iradesi dışında bir aklı faal, bir beyin türemiş. Bu sistem ne o yönetiyormuş. Ya bunu düşünmek için de bayağı bir şey lazım yani. Bayağı bir akılsızlık lan. Az akıllı olmaz yani delilik. Delilik az akıllı olmaz derler. Yani bu delilikler bayağı akıl ister yani. Adam uğraşıyor. Felsefeyi bitiriyor, şunu bitiriyor, bunu bitiriyor, ilmin hücumu bitiriyor falan. Nereye geldin diyorsun? Geldiğin noktada buldum diyor. Neyi buldun diyorsun? Tam kaybettiği nokta. Bir diyor beyin bir sistem buldum diyor. Her şeyi yöneten bir sistem var. Çünkü neden? Bakıyor ki bu işler rastgele olmaz. Felsefeci de o kadar manyak değil. Ateist gibi. Şimdi bakıyor bu sefer. Ya diyor bu kadar işte kendi kendine olmaz diyor. Tabii o kadar da akılsız değilim diyor. Kendi kendine olmayınca bunu yöneten bir sistem var. O sistemin adı ne? Onu işte uydur. Aklı faal diyor. Doğa diyor. Boğa diyor. İşte Allah demeyilsin de ne derse diyecek yani. Allah dememek için bir şey bulacak yani. Feyelzemum onlara lazım geliyor bu durumda. F'den o çıkıyor. Feyelzemum yani bu durumda lazım geliyor hum onlara. Bir zarureti mecburen gerekiyor. Ne enyeltecihu sığınmaları, ne zaman vaktel izdırarı sıkıştıkları zaman. Ya şu deprem neden oldu arkadaş? Niye yıkıldı bu kadar bina, bu kadar adam öldü, kaç yüz bin ki ne oluyoruz falan. Bir soru cevap sıkışınca nereye döndürüyorlar işi? İlel aklil feali. O aklı faale döndürüyorlar. İşte tabiattı, doğaydı, bir kuralı var, her şeyin bir kaydı, bir sistem var. Bu sistem, bu her şeyi yapan beyin, otomatik beyin, yani işte bilgisayara nasıl yüklüyorsun. Hakikaten yani dünya kadar on binlerce cilt, ne on binleri ya, yüz binler, milyonlar ona göre. Efendim hepsini aldırıyorsun. Ne programlar, ne projeler buradan oraya çıktıya döksen yani. Fizana gider o kadar çıktı alırsın yani. Bu nereye soğuyorsun bunu böyle? Bir beyin var yani yapı. Bu da onun gibi işte bilgisayarın beyni gibi. Bir beyin var her şeyi o yapıyor. Bu deprem neden oldu? Bu niye öldü? Bu niye kötürüm oldu falan. İşte o sistem böyle gelişti. Sistemin efendim içinde bu iş böyle kaçınılmaz oldu falan. Demeye mecbur kalıyorlar. Ve la yarci'u. Dönmemeye mecbur oluyorlar. Kime ile Hak Sübhanehu ve Teala? Hak Sübhanehu ve Teala'ya asla Allah'a hiçbir işte dönmüyorlar. Bunu Allah yaptı dedikleri bir olay rastlayamazsın felsefede. Fe innehu çünkü şan la medgale tesir yok lehu teala Allah'ın zatı için. Fi vücudil havadis ala zan. Fi vücudil havadis. Sonradan yaratılanlar var olmuşlar. Bu kadar yeni olay çıkıyor meydana. Bunların var olmasında Allah'ın tesiri yok. Alâ zâmiyim. Onların yanlış inancına ve felsefesine göre, mantığına göre Allah'ın etkisi yok. Bel bilakis el-kâimu efendim yönetici olan neyle bir icadil havadisi sonradan yaratılanları var etme işini gören kimmiş? Hüvel aklül fealu. Her şeyi yapan bir akıl, bir beyin, bir ruh neyse bir yapı var. Deyip duruyorlar. Belbek yembeği gerekiyor en la yarci'u. Dönmemeleri ilel aklil feale izâ. Aslında onlara bakarsan bu her şeyi yapan akla da dönmemeleri gerekiyor. Liyenne uçukuşan eyza yani Allah'a dönmedikleri gibi ona da dönmemeleri lazım. Liniye liyenne uçukuşan lehtiyara lehu. Onun için de seçim hakkı yok eyza. Hani Allah'ın iradesi yok istediğini yapamıyorsa Allah gibi haşa onun da ihtiyarı yok. Fî def'i beliyyâtim belaların defi hususunda bizamiyim onların inancına göre. Yani işte deprem oluyor, sallanıyor. Şimdi burada biz Allah'a yalvarıyoruz. İşte veya denizde fırtınaya tutuluyoruz. Rüzgarı durdurması için Allah'a yalvarıyoruz mesela. Belanın defi için. En kitapsız adam bile Allah Allah demeye başlar yani. Bir sıkıştığı vakitte. Çünkü fıtratında hani Allah inancı var herkesin doğuştan. Bunlar, bu felsefede öyle bir şey ki bela geldiği zaman yani siz kime müracaat edeceksiniz? Kimden bu belanın açılmasını talep edeceksiniz? Efendim Allah'tan zaten istemezler. Allah'a dönülmeye gerek yok. Çünkü Allah'ın bir tesiri yok demişler. Onu kenara tutmuşlar. Peki o zaman aklı faal diyorsun. Bir beyin var diyorsun. Alemi yöneten. Anda Allah yaratmış diyorsun ama istemeyerek de olsa yaratmış diyorsun. Peki o beyin ne iş yapar yani? Şimdi biz mesela bu sıntımızı durdursun. Veyahut da sallantıyı, çalkalantıyı durdursun. Bu şey diyoruz. Kusacağız edeceğiz başımız döndü yani öleceğiz burada. Ne yapacağız kime yalvaracağız? Şimdi onlar o aklı faali her şeyi yapan olarak kabul ediyorlar ama Onun da kendi iradesi ve seçimi yok. O da otomatiğe bağlamış. O da otomatik. Her şey taktik. Robot diyorum ya sana. Bir program dahilinde iş yapıyor. O da bilerek yapmıyor. Veya şu olsun olmasın seçim hakkı yok. O zaman ne oldu? Bu bela da ondan iradesiz çıktıysa ona da yalvarmaya gerek kalmadı. Çünkü neden? Senin iradenle düğmeye basmanla başlamadıysa bir iş. Ben sana ne söyleyeyim ki sen onu durduramayacaksan? Durduramayacaksın. Doymayacaksın sofraya oturma. Sana yalvarma ne hacet? Bunlara göre ya işte bu şeye de geliyor işte doğa, tabiat kanunları falan. Yani bunun önüne geçilemez meselesi. Neyin önüne geçilemez? Allah-u Teala'dan istediğin vakitte hiç önüne geçilemeyecek işin önüne geçiyor. Denizi açıyor, kurutuyor, yol yapıyor, Musa Aleyhisselam'ı geçiriyor mesela. Neyin önüne geçilemez yani? Firavun yetişti, denizde boğulmak var, Firavun bizi kesecek. Kesemez diyor. Orada yolu açabiliyor. Burada bir kudret var, irade var, ihtiyar var, istediğini yapıyor çünkü. Senin kurallarına göre bittik. Neye göre bittin? Madem her şeye kadir diyorsun. Tam felsefeciler bunu bu kafada değiller. O bizim Müslümanların inancı. Vâvle aleşkıyâhu. Ne kadar onlara çatıyor görüyor musun? Humaka dedi ahmaklar. Eşkıya dedi. Eşkıya Türkçeleşmiş. Şakiler yani bedbaht adamlar. Baht, bahtsız. Mahrum adam yani. Allah'ı bilmekten uzak insan bunlar. İstediği kadar profesör olsun. Böyle profesörler var. O bir adam var. Hiçbir şeye inanmıyor. Büyük de profesör yani. Allah'a inanmıyor haşa. Hiçbir şeye inanmıyor. Adını unuttum yani neyse. Bu şakiler esbeku. Ama dünya hakkında bir konuşuyor. Astroloji, astronomi, aşağı vur yukarı çık. Çok bilgili bir şey. O İlber Ortaylı ile birkaç kere çıktı Fatih Altaylı'ya. Onun yanında çıkıyor. Acayip bir adam. Profesör büyük. Adam inanmıyor. Yani. Demek ki hidayet Allah'tan meselesi. Akılla, ilimle olacak iş değil. Yani demin başından beri diyorum ne kadar hamd etsek azdır. Bu iman bize mi nasip oldu? Bizim sermayemiz neydi de bunu bulduk yani? Demek hidayet Allah'tan. Tabi varmış bizim de kabiliyetimizde bir hidayet arayışı ki. O ayrı bir şey tabii ki. Biz de hidayete inat etmedik, direnmedik yani. Geldiği zaman kabul ettik demek ki. Bu da Allah'tan tabii ki. Çok hamd etmek lazım. İman nimetine. Mevla'ya sıfatlarına inanıyoruz, kudretine inanıyoruz. Her şeyi o yaratıyor inanıyoruz. Belamızı o kaldırabilir. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Başına gelecek belalarda önümüzdeki günlerde veya sonrasında veya hastalığımızda, ölümümüzde neyse yani. Hadi ölüm ötesini de inanmıyor, onu konuşmuyoruz. Ama biz dünyada onların da inandığına göre o noktada gelen bir sıkıntıda yalvaracak hiç kimsemiz yok diye bir düşünsek. Nasıl bir bunalıma gireriz şimdiden? Ben şimdi önümdeki süreçlerde neler olabilir diye kendime zarar verecek hep düşünürüm yani. Allah'a da sığınıyorum ama bir şey de olsa diyorum hemen Mevla'ya sığınırım. Şu zikri yaparım. Şu İsmi Azam'ı okurum. Şu Virde okurum. Şu Sure'yi okurum falan. Bayağı bir şeyler yazıyorum size ya dolu kitaplarda falan. Hep onları diyorum amen ona yaparım bunu yaparım. Niye? Yani Allah'ım var benim. Belayı kaldırır diyorum. Beni iyi edemez. Yok kanseri iyi edemez. Yok kangreni iyi edemez. Yok haşa. Bu Allah. Ecelin geldi başka ama Allah'ın açamayacağı bir bela yok. Men yücibül muzdarra idâ dâ. Dua ettiği vakit zorlanan, sıkışana kim cevap verebilir diyor. Ve ekşifü şu sıkıntısını, kötülüğü kim açabilir diyor. Kendini koy. Ey ilahımma Allah var mı benimle başka ilah ki diyor. Beni bırakın da ona ondan isteyin. Şimdi bizim böyle bir Allah'ımızın yani irade sahibi istedi mi benden bu belayı açar. Yani iradesi var. Sen dersen ki Allah'ın iradesi yok. Allah'ın iradesi yok haşa. O zaman zaten Allah istese de beni kurtaramayacak o zaman. O zaman ne oldu? Ben çaresiz kaldım. Hiç Mevla adama çaresiz bırakıyor mu? Hep diyor ki ümidi kesmeyin, ümidi kesmeyin, ümidi kesmeyin. Ben her şeye kadirim diyor. Şimdi bizim imanımızdaki genişliğe bak. Ferahlığa bak. Yani böyle bir Allah'ın varlığına inanıp ona iltica eden, sıkışınca Allah diyen adamın imkanlarına kadar. Çünkü Allah her şeye kadirse ona sığınan da her türlü şeyden kurtulabilir. Ümidi var en azından. Ama felsefeci olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun. Diyorsun ki her şey kaçınılmaz. Hiçbir şeyin savuşturulması mümkün değil. Neymiş? Otomatiğe bağlanmış. Robot işliyor her şeyi. Bu nasıl bir akıllı mantıktır ya? Biz ne kadar genişlikteyiz? İman genişliği. Allah femen yuridillâhi yehdiyehu. Allah adamı hidayet etmek isterse diyor ayetinde. Yeşrah saddirehu lil-İslam. Göğsünü gönlünü İslam'a karşı müşerih kılar. Adam böyle Allah'ın sıfatları anlatılıyor zaten. Her şeye Kabul, kabul, kabul. Ve men yürüden yudillehu, Allah gibi saptırmak isterse, yec'al sadrahu dayyikan, göğsünü dar kılar. Haracen, sıkıntılı böyle göklere yerlere sığmaz adam. Kenneme yas'adu fissema. Sanki adamı merdivensiz göğe çıkartıyorsun yani. Öyle zor gelir ona İslam'ı kabul etmek. Ama bize ne kadar kolay geliyor. Çünkü hidayetimiz Mevla'dan geliyor. Şimdi fealel eşkıya, bu bedbaht şakiler esbeku, daha öncedirler kademen, adım bakımından. Nerede fil haptı? Sendelemekte. Bunalım ve bocalamakta. Daha vel belaheti. Belahet ahmaklık, ebleh. Ve ahmaklıkta bunların adımı daha önde diyor. Göya felsefe okumuş, profesör olmuş, ne olmuş? Kimden daha önde? Min cemi'il firakı dalleti. Sapıtmış bütün fırkalardan. Yani bunlar Yahudilerden de daha sapık, Hristiyanlardan daha sapık, mutezile, yani ehli sünnet dışı fırka, hepsinden daha sapık. Hatta müşrikler, müşrik ateistlerden bile, yani Allah'a ortak koşanlar, hepten Allah'ı inkar edenler, bunlardan bile sapık oluyor. Neden? Çünkü bunlar göya Allah var diyor. Ama Allah zorunlu yapıyor yaptığı işi diyor. İsteyerek yapmıyor diyor. Şimdi Allah'a yok diyenden daha da sapık. Allah zorunlu yapıyor diyor. Ondan sonra da bir şey yaratmış. Onu da zorunlu yaratmış diyor. Başka da bir şeye karışmıyor diyor. Bütün yapılanları da diyor. O onun yarattığı, zorunlu olarak yarattığı bir beyin yapıyor diyor. O da isteyerek yapmıyor diyor. O da diyor otomatiğe bağlamış, her şey oluyor diyor. Hiç kimsenin, onun için ne kimseye dua et, ne kimseden bir şey iste. Başına gelene katlan git diyor. Bunlar bütün fırkalardan bir adım ileridedir diyor sersemlikte. Çünkü neden? Fe innel küffara, kafirler bile yani Allahsızlar, kitapsızlar, yelteciune, sığınıyorlar ilallahü teala. Allah'a sığınıyorlar. Ve yatlubune, istiyorlar minu Allah'tan. Defal beliyeti, belanın defini. Ebu Cehil bile Kur'an'da Allah'ım enkâne azâvel hakkâ. Yani ey Allah diyor mesela. Müşrikler bile Allah diyorlardı. Gökleri yerle kim yarattı diyorlardı. Allah yarattı. Lekûlünle Allah diyor. Ama Efendimizin peygamberliğine, yeni bir kitap gelmesine falan filan, onların projeleri başka. Mekke'deki yönetim işte ellerinden gitmesin diye inadına bir şey. Şimdi hakikaten yani hiç Allah'a inanmıyorum diyen adam bile gemide dalgaya tutulsa, fırtınaya kapılsa Allah Allah diyor. Çünkü neden? Fıtratında, yaratılış kabiliyetinde bir yaratıcı olduğu inancı herkese konmuş. O depreşiyor yani. Şimdi bakıyor ki ne yapacağım? Putlara tapıyordu. Akrime radıyallahu anh, Ebu Cehil'in oğlu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ferman çıkarttı. Nerede bulursanız, Kabe'nin astarına da bulsanız dört kişiyi geberteceksiniz Mekke fethinde. Birisi de Ebu Cehil'in oğlu Akrime. Sahabeden oldu sonra. Onun için radıyallahu anh diyorum. O birkaç tanesi yakalandı. Hatta Kabe'nin astarında yakalandı ki yani Kabe'de bana dokunmazlar diye. Halbuki Efendimiz ferman etmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'nin astarında da bir ikisini öyle geberttiler. Akrime kaçtı. İşte Cidde tarafına mı, Yemen tarafından bilmiyorum. Belki en yakın yer Cidde'dir deniz olarak. Gemiye bindi, hani deniz aşırı kaçacak. Mekke fethedilince. Gitti gemide, fırtınaya tutuldu. Fırtınaya tutulunca ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu sefer burada öleceğiz. Belki Mekke'de kalsak bir kurtulma ümidi vardı, Müslüman olduk falan. Ne yapalım dedi. Geminin kaptanı dedi ki, Yahle Sefine dedi, ey gemidekiler, burada sizin putlarınız, ilahlarınız, Lat, Uzza falan öyle hikayeler sökmez. Tamam mı? Onlar sizi, ilahlarınız kurtaramaz. Allah, Allah deyin. Çünkü müşrikler de Allah diyor. Bu sefer İkrime dedi ki, hesap yaptım diyor. Ya beni denizde kurtaramayan karada hiç kurtaramaz. Karada da kurtaramaz. Biz ne taptık bu Lat'a, Uzza'ya? Davamız neydi yani? İnanmam ben. Ya Rabbi söz veriyorum sana dedi. Sen benim Allah'ımsın. Bu fırtınadan selametle çıkıp da hayatımı kurtarırsam doğru gideceğim Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Biat edeceğim, iman edeceğim, teslim olacağım sana. Dedi, fırtına durdu. Ve gitti, iman etti. Sahabeden oldu. E demek şimdi? Sen bir sıkıştığın zaman burada hiçbir çare yok hakikaten. Denizin ortasında rüzgar durmadıktan sonra boğulacaksın. Ya bu rüzgarı kim durduracak? Bu kimin elinde ya? O zaman sen bir ilaha, yani bir olan, her şeye gücü yeten bir zata iltica etmen lazım. Kafirler bile Allah'tan istiyorlar belanın defini. Bir hilafa ula şufa, bu beyinsizler diyor, sefi ahmaklar. Bunlar mantık yürütüyorlar, çok akıllıyız diyorlar ama en cahilden beter. Bunlar öyle yapmıyorlar. Neden? Allah'tan niye isteyin belanın defini? Allah zaten zorunu yapıyor bunları. Allah'ın elinde değil ki diyor. Allah'ın elinde değilse o zaman da Allah'a niye diyeyim ki kaldır bunu? Bu kafadalar. Ve fihim ar, bir de bunlarda var şeyani. İki şey daha var. Zaidani ilave. Yani tam bura bir iki name daha ilave etmişler bunlar. Alel, alama o şeylerin üzerine ki fi firakı dalleti. Fil firakı olması lazım ibaret. Elif lam daha doğrudur. Burada öyle değil ama. Fil firakı dalleti sapık fırkalar üzerine. Öyle fırkalar ki erbabil belaheti. O ahmaklık sahibi. Yani dolu ahmak fırkalar var. Efendim. Akılsız, beyinsiz. Sapıtmış. Allah'ın gazabına çarpılmış. Yahudi taifeleri, Nasara taifeleri. Birçok dünyada sapık fırka var. Ama bu felsefeciler de bunların sapıklığına ilave iki şey daha var. Ehadûmâ, birisi küfrûm, inkar etmeleri neyi bil ahkâmil münzeleti. Bil ahkâmi hükümleri el münzeleti. Allah'tan indirilen hükümler var. İşte faiz haram, işte zina yasak, işte namaz farz. İndirilen hükümler var bize Rabbimizden. Bunları tanımaz bunlar. Dedim ya kitap yani ayet hadis kitap tanımaz. Ve inkârûm, inkar etmeleri aleyha. Allah'ın hükümlerini ve muanedetuhum inatlaşmaları ve muadatuhum düşmanlık etmeleri kime lile neye lile ahbaril murselet gönderilen haberler şu hadis diyorsun şu şey diyorsun onu aklım almadı bunu mantığım kabul etmedi vurur onu felsefeye ne ayete bakar ne hadise bakar şimdiki ilahiyatçıların da birçoğunun neden ayet hadislere itiraz ettikleri yanlış manalar vererek sapıttıkları buradan daha iyi anlıyoruz. Çünkü neden? Mantık ve felsefeyle karışınca bu oluyor. Bende niye olmuyor? Ya siz şeyi anlasanıza işte. İsa aleyhisselam gökte yaşıyor, kıyamete yakın inecek. Ehl-i sünnetin itikadı bu. Bütün sahih hadislerde, bu ayetlerde de işaret var. Hadislerde de sarahat var. Ama ne diyor Süleyman Ateş? İşte diyor ki, bu diyor ikinci kat semada diyor, bu hadise göre diyor, nasıl yaşayacak diyor. Niye diyorsun? Diyor atmosferde diyor, oksijen yok. İşte. Anladın mı? İşte burada atmosferde oksijen yani senin yaşaman için mutlaka oksijen lazıma bağlamış. Onun dışında Allah'ın mucizesi yok. Ve ala kulli şeyin kadir. Oksijensiz adamı yaşatmaya kadir mi değil mi? Nasıl oluyor ve ala kulli şeyin kadir? Ama sen diyorsun ki oksijen yok öyleyse yaşayamaz. Öyleyse yaşayamaz. Öyleyse bu hadis Buhari'de de geçse peygamber de söylese bu hadis olmaz. E sen şimdi ne yaptın burada? Felsefe yaptın. Felsefe yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gönderdiği habere düşmanlık ediyorsun. Adamlar ilahiyatçı. Ama felsefeyle karışık olduğu zaman gönderilen haberlere, indirilen hükümlere mantık yürütmeye çalışıyor. Mantığına da uymayan şeyi de reddediyor. Ya sen desene ki benim anlamadığım bir şey var. Madem ve ala kül şeyin kadir bu oksijensiz de istediğini yaşatır. Köşüğün altında 30 gün 40 gün nefes almadan kalıyor. Nasıl kalıyor? Çıkıyor sağlam 50 günde. Allah Allah. İsterse yaşatır bunu desene ya. Çocuk ananın kızının karnında oksijen mi alıyor? O dar yerlerde 9 ay. İstediğini yaşatır. E sen ve ala kül şeyin kadiri daha anlamamışsın. Allah'ın kudretini konuşuyoruz burada. Anlasaydın bunu der miydin? Ben anladım diyor. Anladım ama diyor hala suyu nereden geliyor? Ula diyorsun bu yel değirmeni diyorum adama. Adam diyor ki anladık yel değirmeni ama suyu nereden geliyor diyor. Ulan sen yel değirmeni olduğunu anladıysan suyunu sorar mısın? Be kafasız. Diyorum Allah her şeye kadir diyor ki ben de inanıyorum Allah her şeye kadir. Ondan sonra diyor ki İsa sen nasıl yaşayacak oksijen yok. Ya şimdi bu adam anladı mı Allah'ın her şeye kadir olduğunu? Hiçbir şey anlamadı. Fesanima ikinci ilave bunların bu felsefeyle uğraşanların ikinci şeyleri tertibul mukaddimatil fasideti. Bozuk bozuk mukaddimeler tertip ederler. Mukaddimeler suğra, kübra, netice derken şu şöyledir, şu şuna bağlıdır, şu şuna bağlıdır, o öylesi o öyledir. İşte ne işte demin yaptım ya sana bir tertip yaptık işte. Ne oldu? İnsan oksijensiz yaşamaz. Bir mukaddime. Gökte de oksijen yok. İki. Netice İsa aleyhisselam gökte yaşamıyor. Niye? Yaşasaydı oksijensiz yaşamaz. Getirdi buraya bir şey koydu. E sen burada bozuk bir mukaddime yaptın ya. Sen bana göre sana göre matematik hesap yapıyorsun. Allah'a göre bunu buna bağlı değil ki Allah'a göre. Allah yoktan yaratıyor. Ve telbisü'd delail, delilleri birbirine karıştırırlar. Ve şevahidil batıleti, boş boş şahitler, şahit yani mukaddime delil, mantık kuralları koyarlar. Fi isbati makası diyeyim, maksatlarını ispat sadedinde ve metalibuhumul vahiyeti, düşük, basit, zayıf, çürük matlepleri, maksatları ispat hususunda efendim böyle şu şöyledir, bu böyledir, öyleyse bu böyledir. Sura, kübra neticeye giderler. Ama her yerde bu böyle değildir işte. Mevla'nın kudreti var, mucize denen bir şey var, harikulade denen bir şey var. Bunlar bütün mucizeleri falan da reddederler. Vel habdullezi, o sendeleme ve bocalama ki saderanun bunlardan sudur etti fi ispati makası diyeyim. Davalan ispat için, yani Allah'ın irade sıfatı yok, ihtiyar sıfatı yok, Allah zorunlu olarak yaratmış, elinden gelmeden mecbur olmuş bu alem falan filan. Bu konularda bunlardan sudur eden bu sendelemeler ve bocalamalar lem yastur, sadir olmamıştır min sefihin asla. Dünya kuruldu kurulalı hiçbir beyinsizden bile böyle şeyler meydana gelmedi. Haytü cealu, çünkü ne yaptılar? Tayin ettiler medaral emri, bütün işlerin deveranını. Yani şimdi işte çocuklar doğuyor, birileri ölüyor. Şu anda şu saniyede ben şu konuştuğum anda bile efendim kardeşimin kayınvalidesi için aniden ölmüş. Ona gidiyordu kardeşim. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Namazlı abdestli kadıncağız idi yani. Ben de şahidim mesela. Bir anda mesela cenaze var. Şu anda doğan var. Şu anda hastalanan var. Bir anda felç geçiren var. Vesaire. Göklerde neler oluyor? Yerlerde neler oluyor? Yerin dibinde nerede deprem oluyor? Nerede patlama oluyor? Bilmiyoruz ki. Denizlerin dibinde ne oluyor? Bu kadar medar el emri. Medar deveran yani. İşlerin yönetimi ve dönüşü. Bütün bunlar nereden oluyormuş diyorsun şeye? Felsefeciye. Bunları bağlamışlar ala harekati semavat, göklerin hareketlerini. Yani gezegenler. Ve sema vel kevakibi, kevakip yıldızlar, gezegenler. İşte gezegen turanı var, sevabiti var, turanı var, gezeni var. Bunların hareketleri, daha ve evzaha, bunların vaziyetleri. Güneş şuradaysa şöyle oluyor. Ay bu konumdaysa burada oluyor. Şu burç şuradaysa şöyle, şu buradaysa böyle. Bütün yönetim oraya bağlanmış. Yani yeryüzünün, dünyanın yönetimi, alemlerin şeyi, feleklerin ve gezegenlerin yürüyüşlerine, yüzmelerine, felekte yüzmelerine bağlanmış. Evet. Ma'anna, halbuki gökler, yerler, yıldızlar, gezegenler mütehayyiratün, şaşkın vaziyette dolaşıyorlar ve muzdaribatün, yani bir oraya bir oraya çalkantılı haldedirler. Fi cemi'il evkat, her zaman için. Ya kendi sabit olmayan başka şeyi yönetebilir mi? Ta kendi kendini yönetemiyor ki. Gök kendi iradesi dışında dolanıyor. Gezegenler kendi iradeleri dışında dolanıyor. Hangi yörüngeye gidecek, hangi yörüngeden çıkacak? Ona o yörüngeyi, sistemi Mevla kurmuş. Ona bir yaratan var. O yoksa kendi kendine yapsa her zaman aynı yerden gitmez. Bir kere de öbür yoldan gideyim de. Zaten iradesi olsa. Niye hep aynı yoldan gidiyor? Yani hiçbir gezegenin yörünge değiştirdiği duyulmuş mu? Ha güneş batıdan doğacak falan, o ayrı bir şey. Zaten o zaman daha çok anlaşılacak ki Mevla onu oradan doğurtuyordu, şimdi bak buradan doğurtuyor. Demek ne demek? Güneş kendi elinde değil. E bu bir adam, robot ne demek? Bastın düğmeye hep aynı gider. Ben robot değilim, niye? Böyle giderim, böyle giderim. İradem var. E bu hali gökler, yerler, içindekiler kendi ellerinde değiller zaten. Yönetimleri kendi elinde değil. Ve gamadu, yummuşlar uyunun gözlerini. An halikü semavat, gökleri yaradan Allah'tan. Ve mucidil kevakip, gezegenleri icat eden Allah'tan. Ve muharrikâ, onları hareket ettiren, yürüten, gezdiren, yüzdüren Allah'tan. Ve müdebbir-i umurîm, onların işlerini yöneten Allah'tan. Gözlerini kapatmışlar. Her şey otomatik kendi kendine böyle işte doğa kanunu gidiyor. Ama Allah bunu yaratmış, sistem bir yaratan var ama yaratan da elinden gelmeden işte ister istemez olmuş. Şimdi de sistem oturmuş. Ve sebadi, uzak görüyorlar. İsnadel havadisi, sonradan yaratılanların varlığını, yönetimini dayandırmayı ile Teala, Allah'a bizzat. Bizzat Allah yaratıyor her şeyi. Şu anda bak elimi kaldırıyorum, bizzat Allah yaratıyor. Konuşuyorum, kelimemi, harfimi, sesimi bizzat Allah yaratıyor. Onlar diyor yok bu uzak, Allah böyle işlerle uğraşmaz falan. İşte, Mutezile de biraz buraya benziyor. Ve ebev, yüz çevirdiler anhu Allah-u Teala'dan. Ve yaratanı devre dışı bırakarak, isteyerek bir şey yapmıyor. İstem dışı gelişmeler diyerek Allahsız bir Celle Celaluhu, Allah var derken aslında Allah'ı inkar etmiş oluyorlar. Ma ebade, ma ebadehum. ne kadar uzaktırlar. Yani mane şey ebade uzak ettiğim onları da olabilir. Anil akli. Bunlar akıldan ne kadar ırak adamlar. Ma ehzelehum. Bunlar hak yoldan ne kadar kaymış, sapıtmış, rüsvay adamlar. Ve ma ehramehum. Bunlar ne kadar mahrum adamlar. Mines saadeti. Saadetten, yani bahtiyarlıktan, imanlı ölmekten, cennete girmekten, dünyada da hakkı, doğru yolu bulmaktan, sırat-ı müstakimden ne kadar mahrum olmuşlar. Oku, oku, oku, oku. Ciltlerde kitabı devir, profesör, doçent ol. Geldiğin noktada saadetten mahrum ol. Ve eşeddü, daha beteri minhum bunlardan sefen. Beyinsizlik bakımından bundan beteri de var. Ve ekseru daha çok hamakaten, ahmaklık bakımından. Daha kötüsünü söyleyeyim mi diyor. E sen dedin ki bunlar hepsinden ahmak dedin. Şimdi kim çıktı bunlardan beter? Söylerim sana diyor. Men o kimse ki yez'umu zannediyor hum bunları ezkiyâe. Bunları zeki zanneden ve erbâbe fatânetin. Fatânet sahipleri. Fatın adamlar, akıllı adamlar, zeki adamlar. Ne kadar kafa yormuşlar. Ne kadar beyin çatlatmışlar. Felsefede zirveye ulaşmışlar diye. Bunları akıllı zanneden de diyor bunlardan daha beyinsiz ahmak diyor. Hakikaten yani biraz da devam ediyor tabii dersler. İnsanlarımızın çoğu yani böyle filozof tipli adamlar, felsefeyle ortam. Allah'a inananları, Kur'an'a, sünnete inananları tenzih ederim. Ben öyle de belki birkaç işler çıkabilir ama bunun, bu işlerin ekseriyetle akıl ve mantıkla bu yolda yürümeye çalışanlar Allah-u Teala'ya yakışmayan sıfatlar mutlaka isnat ediyorlar. Ve Allah'ın sıfatlarını Kur'an'dan, sünnetten öğrenmeyince kendi aklına, mantığına vurarak Allah hakkında yorumlar yapıyorlar. Yüce zatı ve sıfatları hakkında hüküm veriyorlar, haşa. Bunlar tabii yoldan çıkıyorlar. Fakat bunları işte altındaki unvana dayanarak veyahut da hakikaten adamlar akıl yormuş, ben bir şey demiyorum. Adam 80 sene, 100 sene bu işlere kafa yoran adam var. Ama sonunda geldiği nokta Kur'an'a, sünnete, hadise bakmadığı için kendi kendine Allah'ı bulacağım. Allah'ın sıfatlarını, Allah hakkında geçerli olan halleri, bunları ben kendiliğimden bulmam lazım şeklinde bir mantıkçılık yaparak yoruluyorlar. Amiletün, nasibetün ayetinde olduğu gibi boşuna yoruluyorlar. Çok çalışıyorlar ama boşuna yoruluyorlar. Allah'ı bulamadıkları gibi Allah'tan en uzağa onlar düşüyorlar. Müşrikten bile beter duruma düşüyorlar. Çünkü neden? Allah'ın kudreti var, ihtiyarı yok. Ne demek bu ya? Seçim hakkı yok. Ne demek böyle bir yaratan olur mu, haşa? Mevla'ya yakışır mı bu noksanlık? İradesi dışında bir her şey oluyor. Bunu bu şekle girmişler, felsefe diyor. Tabii şu anda biz felsefe bilmiyoruz, okumadık. Şu andaki filozofların görüşlerini de ben bilmem. Ama İmam Rabbani Hazretleri bu işin tabii aslını, bu işi Kur'anların, yani Aristoların, Eflatunların kurduğu düzeni burada yıkıyor. Zaten bu şimdikiler Tufeyli onlara tabi olmuşlar falan, şimdikilerin. Hepten daha mantıksız oldukları daha çok ortada oluyor. Maalesef bu dersler ilahiyatlarda okutuluyor. Felsefe ve mantığın tabii zararlı tarafları. Bu akılcılık bunlara, efendim İmam-ı Azam da adam, ben de adamım. Öyleyse aklımı kullanırım. İmam-ı Azam'a niye tabi olayım? Mezhebe ne lüzum var? Fıkha ne lüzum var? Sahabenin tefsirine ne lüzum var? Kur'an'ı al eline, manayı sen çıkart. Kafana göre takıl. Bütün bunlar bir felsefenin, bir yanlış mantığın ürünü. Kur'an'a tabi olan, hadise tabi olan adam ben aklıma göre giderim der mi ya? Zerre kadar aklı olan aklına güvenir mi ya? Zerre kadar aklı olan. Sen aklın neyi çözer? Gaybı bilmiyorsun. Duvarın arkasını bilmiyorsun ya. Ha buradan dere geçiyor su aşağı. Ne zamanki parkeler kabardı o zaman kazalım burayı. Bir de kazdık. Aa altta dere geliyor. Mübarek bizim Hüseyin abi. Diyor ki alttan dere gidiyormuş. Mübarek. Ne altımızdan haberimiz var, ne üstümüzden haberimiz var. Parke kabarınca diyoruz ki kıkıralım ha burayı. Bizim aklımızla nereye gideceğiz yani? Mevla'yı bulacağız, sıfatlarını bileceğiz, cenneti cehennemi keşfedeceğiz, hak yolları bulacağız. Ha, görmüyor musun anayasa yamalıklı bahçeye dönmüş. 40 tane madde demiş ya, 80 anayasası. Ha şimdi diyorlar ki 70 madde zaten değişmiş bilmem ne. Geri kalan değiştirelim. İşte uyuşamıyorlar mecliste, kurullar, heyetler, bilmem neler, bilmem neler. Ya bir maddeyi değiştiriyorlar. Daha bir ay geçmiyor, itirazlar başlıyor. Diyor ki bu maddeyi diyor değiştirdik ama diyor buradan açık çıktı, buradan çatlak çıktı diyor. Burayı nasıl tıkatacağız? Hadi bakalım yama orayı, yama burayı, yamalı bohçaya dönmüş. Affedersin don lastiğine dönmüş. Senin aklından, mantığından, beyninden bu milletin saadetinin nerede olduğunu, hidayetin nerede olduğunu, suçların nasıl önleneceğini, terörün nasıl duracağını, dünyada nasıl bir cennet hayatı yaşayacağını, bunu yaratan programını koymuş göndermiş sana. Sen diyorsun ki ben bu Allah'ın iradesi yok, bilmem nesi yok, Kur'an'ın dönemi geçmiş bilmem ne. Ben diyorsun aklım var, mantığım var, mukaddimeler tertip ederim, kaideler var, 2 kere 2 4 eder bilmem ne diyorsun. Senin yaptığın hesaplar hiçbiri tutmadı ve tutmuyor. Avrupa'nınki de tutmuyor. Avrupa rezil perişan halde. Amerikan'ınki de tutmuyor. Ancak kan emerek bilmem ne ederek Müslümanları sömürerek falan hayatını sürdürmeye çalışıyor. Nereye kadar? Hiçbir sistemleri tutmayacak. Çünkü vahya dayanmayan, Allah'tan alınmayan Celle Celaluhu. Hele ki Mevla hakkında, sıfatları hakkında, hükümleri hakkında. Sen kafana göre bir şey yorumlama getirdiğin zaman felah yok. İşte Allah'ını bilmeyen hiçbir şey bilemez. Yani. Allah'ı bulmayan her şeyi kaybetmiştir. Allah'ı bilmek bulmak için de zatı hakkında, sıfatları hakkında ayet ve hadisler ışığı altında ehl-i sünnet alimlerinin şerhlerini, izahlarını dinlemek, anlamak, okumak, okutmak ve böylece önce Mevla'yı bilmek. Mevla'yı bilmeden zaten her şey boş. Niye yaşıyorsun? Boşuna geldin bu dünyaya. Allah'ın kudreti var, iradesi yok, ihtiyarı yok, seçim hakkı yok, bilmem ne. Ben kendime göre bu işi çözerim. Ha çöz bakalım. Bocaladı kaldı herkes. Ne filozoflar iflah etti, ne astronotlar iflah etti, ne gök ilmi nücum sahipleri felah buldu. Kimse felah bulamadı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahye tabi oldu. Mevlasını buldu. Miraca çıktı. Dedikat gökleri geçti. Arş-ı kürsüyü geçti. Sen de şimdi o miraç yapamazsın ama ruhunla yaparsın. Tarikata giriyorsun, seyri sülük vazifeleri, zikirle meşgul oluyorsun, ruhun sır, hafi, latifelerin yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Arşından alınma ruhumuz oraya kadar varıyor mesela Evliyaullah. Ya onlar keşfediyor her şeyi, önceden söylüyor, Allah ona bildiriyor, neden oluyor? Hangi felsefeci bu altta ne var biliyor? Hangi profesörüm, doçentim diyen efendim adamın çocuğu olacak olmayacak haber verebiliyor? Evliyaullah haber veriyor. Çünkü onlara da keramet verilmiş. Peygamber'e mucize, evliyaya keramet. Neden? Tabi olduğundan, vahye tabi olduğundan doğruyu buluyor. Sen akla tabi olduğun zaman yolunu şaşırtıyorsun. Hem de bu kadar diplomalarla beraber bu rezillik reva mıdır? Bu kadar okuyup da bir cahil koca karıdan daha aşağı kalmak reva mıdır? Keşaf sahibi tefsirin, Mutezile'nin imamı Zemakseri ne yaptı? Ayağı da topal idi. Geldi bir köye gitti. Zemakşer, işte bizim şey taraf var herhalde. Orta Asya. Geldi bir köyde bütün millet toplandı. Şöyle alim, böyle alim. Geldiler milletler. Bir de koca karı geldi. O da aa dedi bu sefi. Zemakşeri dünyanın en büyük alimi. Bu muymuş ya dedi. Tipini mi beğenmedi? Ne yaptı? Topalmış ya dedi falan. O biraz o zat kızdı bu işe yani. Sen beni milletin içinde aşağılıyorsun. Topalsam topalım ben koca karıya. Sen dedi ne konuşuyorsun dedi koca karıya. Ben dedi Allah'ı dedi, varlığını dedi 100 delille ispat ederim. Yani tabii deliller getirecek. Koca karı da baktı dedi ki ya sen onu şüphesi olanlara konuş dedi. Benim şüphem yok ki hiçbir delille de ihtiyacım yok dedi. Adamı susturdu. Çökertti. Öyle mi değilmiş? Kul fiilinin halikidir. Kul kendi işini kendi yaratır. Yani konuşmamın işini ben yaratıyormuşum akşam. Mutezile bu görüşte. Şu elim hareketini ben yaratıyormuşum. E şimdi sen adama 40 ayet okuyacağına işte bir koca karı veyahut da bir kadın onu susturabiliyor. Çünkü neden? Vahye tabi olan, ayet-i hadise tabi olan koca karı, nene, kadın dediğin, beğenmediğin dünyanın en büyük filozofunu çökertir oturtur aşağı. Çünkü vahye tabi olmuş. Bunun mantığı, aklı, felsefesi son zirveye çıksa oradan aşağı yuvarlanır. Çünkü neden? Mevla'dan gelen beyine üzere değildir. Allah bizi Celle Celaluhu kendisini hakkıyla tanıyan, hakkıyla bilen ehl-i sünnet alimlerinin ayet ve hadislerden kendisini, zatını, sıfatlarını, fiillerini bize tarif ettikleri vecih üzere tanımaya gayret eden ve bu imanla yaşayıp ölen bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Ahmaklar, eşkıyalar, süfaha, İmam Rabbani'nin bugünkü tabirinde bedbaht, şakî, mahrum, sefih, beyinsiz neler dedi ya? Aklı kıt olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Akıllarımız senin elinde ya Rabbi hakka çevir. Kalplerimiz senin elinde ya Rabbi hidayete çevir. Ya Rabbi bizi bize bırakma, nefsimizin eline bırakma. Aklımıza, mantığımıza bizi bırakma ya Rabbel alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.